RX dostępny w leasingu 105%. Sprawdź ofertę Last Minute. Szczegóły na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest godzina 8, co oznacza czas na serwis Trójki, a przedstawią go Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Kolegium Humanum służyła do wydawania dyplomów, aby zarabiać grubą kasę w spółkach Skarbu Państwa, mówi szefowa klubu parlamentarnego Lewicy. Nawet 200 litrów wody na metr może spaść w najbliższych dniach na południowym zachodzie Polski. Synoptycy ostrzegają przed podtopieniami. Współpraca między Polską a USA oraz pomocy dla Ukrainy dotyczy dzisiejsza wizyta w Warszawie szefa amerykańskiej dyplomacji. Kolegium Humanum zostało wykorzystane do nadawania tytułów naukowych umożliwiających zasiadanie w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa, powiedziała w Polskim Radiu szefowa klubu parlamentarnego Lewicy. Anna Maria Żukowska skomentowała zatrzymanie byłego europosła Ryszarda Czarneckiego w związku z nieprawidłowościami i podejrzeniem korupcji w prywatnej uczelni. I to jest najgorsze, że to jest na styku, że nauka została zainfekowana przez politykę Prawa i Sprawiedliwości, które stworzyło wspólnie z związanymi ze sobą naukowcami, że tak powiem, instytucję, która służyła do trzaskania dyplomów tylko po to, żeby zarabiać grubą kasę w spółkach Skarbu Państwa, bo przypomnę, po co te dyplomy. One umożliwiają zostanie członkiem Rady Nadzorczej spółki Skarbu Państwa i po to była ta uczelnia. Poseł PiS Marcin Przydacz powiedział w Polskim Radiu, że Ryszard Czarnecki obroni się sam. Najpierw jednak trzeba się dokładnie dowiedzieć, o co chodzi w tej sprawie. Czy wiemy, z jakiego powodu został zatrzymany, czy będzie wniosek aresztowy, czy jakie są zarzuty? Ja nie słyszałem informacji ze strony prokuratury, a zakładam, że to na zlecenie prokuratury dochodzi do zatrzymań. Wczoraj wieczorem były europoseł PiS oraz jego żona zostali zawiezieni do katowickiej prokuratury. Emilia H. pracuje w Kolegium Humanum. Szkoła miała oferować wybranym osobom możliwość kupienia dyplomu MBA. Przed rekordowymi ulewami na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie ostrzegają synoptycy. Do niedzieli w tym regionie miejscami może spaść 200 litrów wody na metr kwadratowy. Sytuacja jest bardzo niebezpieczna. Mówi rzecznik MGW Grzegorz Walijewski. Jak tłumaczy, po suszy ziemia jest bardzo twarda. Woda będzie spływać do rzek. Szybko woda będzie spływała po bardzo przesuszonej glebie, powodując pierwszą część wezbrania, ale w kolejnych dniach, czyli piątek i sobota, opady będą jeszcze wyższe. I rzeki mogą wylewać. Początkowo intensywne opady deszczu będą występowały na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie, następnie w Wielkopolsce, częściowo ziemi łódzkiej i w województwie kujawsko-pomorskim, po czym strefa niżu obejmie kolejne regiony, a w sobotę dotrze także na północ i wschód Polski. Marta Szulborska, Polskie Radio. O współpracy obronnej i energetycznej Polski z USA oraz pomocy dla Ukrainy będzie rozmawiał w Warszawie szef amerykańskiej dyplomacji. Antony Blinken spotka się dziś z prezydentem Andrzejem Dudą, premierem Donaldem Tuskiem oraz szefem MSZ Radosławem Sikorskim. Wizyta ważna i prestiżowa, a z drugiej strony robocza, mówi wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna. To nie jest pierwszy raz i nie jest ostatni, ponieważ nie mam wątpliwości, prawa wojny w Ukrainie potrwa, a sytuacja na froncie nie jest różowa. Antony Blinken i szef brytyjskiej dyplomacji David Lammy zapowiedzieli wczoraj w Kijowie kolejną pomoc finansową dla Ukrainy. Wciąż jednak nie ma zgody obydwu krajów na atakowanie przez armię ukraińską celów na terenie Rosji przy wykorzystaniu broni z zachodu. W Polsce są zapowiedzi ulew, a do południowej Luizjany dotarła już burza tropikalna Francine. Dla Nowego Orleanu i okolic ogłoszono stan alarmowy w związku z błyskawicznymi powodziami. W miarę posuwania się w głąb lądu żywioł zmniejszył swoją siłę do kategorii pierwszej. Francine zostawia ze sobą jednak olbrzymie masy wody. W okolicach Nowego Orleanu i w samym mieście bardzo szybko spadło ponad 20 cm deszczu. Całkowicie zostało zamknięte miejscowe międzynarodowe lotnisko imienia Louisa Armstronga. W Luizjanie jak dotąd około 240 tysięcy ludzi pozbawionych jest dopływu energii elektrycznej. Przez pewien czas mieszkańcy mieli bardzo duże problemy z odzwonieniem się na telefon alarmowy 911. Po kilku godzinach awaria została usunięta. Wiele ulic jest zalanych, powalone są drzewa i zerwane linie wysokiego napięcia. Szczególnie trudna sytuacja panuje wzdłuż wybrzeża. Miejscami prędkość wiatru osiągnęła 170 km na godzinę. Francine będzie tracić impet, przechodząc przez ląd. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Zmarł Michał Sobelman, polsko-izraelski tłumacz literatury hebrajskiej i były rzecznik ambasady Izraela w Polsce. Był kluczową postacią dla obustronnego zrozumienia Polaków i Żydów, mówi dziennikarz i publicysta Jan Ordyński. Potrafił kreować sytuacje, które były bardzo ciekawe dla polskich dziennikarzy, a jednocześnie myślę miały bardzo istotne znaczenie dla wzajemnego zrozumienia się między Polską i Izraelem i również między Polakami a Żydami, no bo po prostu on bardzo dobrze rozumiał te niuanse relacji polsko-izraelskich i polsko-żydowskich. Był fantastycznym człowiekiem, mądrym, ciekłym. To takie banalne słowa są, ale rzeczywiście w jego wypadku to takim też delikatnym bardzo potrafił być. Jan Ordyński dodał, że Michał Sobelman zrobił wiele dla relacji pomiędzy obydwoma krajami. Tłumacz i dyplomata miał 71 lat. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5:05, czas na sport. Sponsorem audycji jest Orlen. Głosy utalentowanych postaci świata sportu pojawią się w tym serwisie, także Adama Maleckiego. Skąd ta inspiracja? Z playlisty. Dobrze, Zagca Kędzierzyn-Koźle obchodzi swoje 30-lecie. Świętowanie udane. Kędzierzynianie w meczu o Puchar Opolszczyzny pokonali 3-1 Stal Nysę. Powody do radości kibice mają także z powodu powrotu na stare śmieci Bartosza Kurka, kapitana reprezentacji, mistrza świata, srebrnego medalisty olimpijskiego, a Bartosz też się cieszy. Nie wiem, czy ten czas tak szybko leci, czy ja już po prostu jestem stary, ale tak. Było mi dane być przy tym, kiedy klub kładł podwaliny pod to, jak teraz wygląda, pod te sukcesy, które osiągał w ostatnich latach. Cieszę się, że jestem jakąś tam małą cząstką historii tego klubu. Mam nadzieję, że teraz ta, którą zaczniemy za parę dni w sobotę pisać razem z chłopakami, będzie też fajna. Wiadomo, że powtórzeniu wyczynów moich kolegów z reprezentacji z poprzednich lat będzie bardzo, bardzo trudno. Nie chcę mówić, że będzie to niemożliwe, ale zawiesili poprzeczkę tak wysoko, jak tylko się to da. Mam nadzieję, że my po prostu będziemy cieszyć kibiców swoją grą, a cały sezon rozegramy w zdrowiu. A sezon Plus Ligi Zaksa zainauguruje meczem w Warszawie z projektem 14 września. Inaugurację, ale w Lidze Mistrzów mają ze sobą piłkarze ręczni Orlen Wisły Płock. Nafciarze polecieli do Lizbony i przegrali ze Sportingiem 29-34. Dzisiaj w pierwszej kolejce zagra Industria Kielce, podejmie RK Zagrzeb. Trener Tałant Stuiszebajew podekscytowany. Nowy sezon, nowe marzenie, nowe cele. Zespół super pracuje, dobra atmosfera. Potrzebujemy robić kolejne kroki i Liga Mistrzów to jest najważniejszy turniej klubowy w życiu każdego i dlatego my będziemy robić wszystko, żeby zacząć pierwszą kolejkę trochę lepiej niż w ubiegłym roku, gdzie przegraliśmy na początku pierwszy mecz z Alborgiem. Także szacunek do Zagrzebia i my chcemy, żeby te dwa punkty zostali w domu. Początek meczu w hali Legionów o 20:45, także wieczorem około 22:00 w Meksyku w turnieju tenisowym w Guadalajarze zagra Magdalena Fręch. Polka w drugim rundzie zmierzy się z Amerykanką Ashley Krieger. Z gry dyblowej w tym samym turnieju odpadła Katarzyna Piter. A Iga Świątek, numer 1 światowego tenisa, potwierdziła plan swoich startów. W najbliższym czasie zagra w turnieju w Seulu, po czym przeniesie się do Chin, a potem do Japonii, gdzie zagra w Tokio. No i na zakończenie sezonu Masters i Final WTA w Riyadzie w listopadzie, na początku od 2 listopada. A sport w Trójce wraca za godzinę. Sponsorem audycji był Orlen. Podtopienia, powodzie błyskawiczne nie brzmią optymistycznie te hasła, prawda? A dotyczą dziś południowo-zachodniej Polski. Słuchają nas pewnie Wrocław czy Opole. Poproszę o aktualizację. Padało od wczesnego ranka, nie było dramatycznie. Przypomnę, 2 2 7 3 to nasz numer telefonu. Ale popada dziś nie tylko na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. W Świętokrzyskiem i Małopolskim może nawet zagrzmieć. W zachodniej połowie kraju dziś sporo poniżej 20 stopni Celsjusza. We wschodniej połowie powyżej 20 stopni. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Publiczne radio jest ważne, bo... uczy, towarzyszy, przekazuje informacje z Twojej okolicy. Publiczne radio jest ważne, bo... znajdziesz w nim mądre słowo, niezwykłe słuchowisko czy sport pełen emocji. Publiczne radio potrzebuje pieniędzy z abonamentu, aby istnieć. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od stycznia nie przekazuje abonamentu Polskiemu Radiu i większości rozgłośni regionalnych. Bez tych pieniędzy nie będzie nas dla Was. Abonament to wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. 8:30. Zapraszamy do Trójki. Do Senatu trafiła petycja w sprawie ustanowienia Wigilii dniem wolnym w miejsce Święta Trzech Króli. Pan Tomek z Chorzowa napisał do nas mailem: dzień dobry, jak najbardziej jestem za. Po tym świątecznym obżarstwie i lenistwie 6 stycznia jest dobijający. Mam nadzieję, że to wejdzie w życie. No ale nie tylko pan Tomek, państwo też chętnie w tej sprawie dzwonią. Pracuję w firmie prywatnej, jest nas około 100 osób. Tak większość dziewczyn w biurze w Wigilię bierze urlop, żeby tą Wigilię przygotować. I właśnie nie na celebrację, a na potrzeby przygotowania się do świąt. Ten dzień wolny bardzo by się przydał. Wszyscy dzwoniący zapominają o jednym problemie logistycznym. Prawdą jest, że 90% branży tak naprawdę nie działa tego dnia. Ale handel jest oblężony i tu pojawia się problem logistyczny. Ja się ujmę trochę za pracownikami, którzy pracują we wszelakich dyskontach, chociażby panie czy panowie na kasach w obsłudze. Jeżeli pracują, były lata do 20, do 18, to kiedy oni mają przygotować Wigilię? Co, jak rozumiem, jest głosem za wolną Wigilią i pracującym Świętem Trzech Króli. Na razie propozycja w Senacie w ramach petycji, więc poczekamy, zobaczymy. A za kilka minut posłuchamy Renaty Grochali, wiceministra obrony narodowej Pawła Zalewskiego z Polski 2050. Miles Kane, Time of Your Life w Trójce. Tak otwieramy trzecią godzinę porannej audycji, w której czas na stały punkt, bo tak jest 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, naszym gościem jest dzisiaj Paweł Zalewski, wiceminister obrony narodowej Polska 2050. Trzecia droga, witam pana. Dzień dobry. Władza robi igrzyska, bo nic innego nie umie, powiedział były europoseł PiS Ryszard Czarnecki, opuszczając wczoraj po godzinie 23 katowicką prokuraturę w asyście funkcjonariusza CBA. Czy konieczne było to zatrzymanie byłego europosła Prawa i Sprawiedliwości na lotnisku w Warszawie? No to już jest decyzja prokuratury, trudno mi... Może trzeba go było po prostu wezwać do prokuratury. Ja jestem zwolennikiem wzywania na przesłuchania ludzi, którzy podporządkują się temu. Nic nie wskazywało na to, żeby poseł Czarnecki miał nagle gdzieś wyjechać i nie wrócić. Ale może... Nie, no, on zdaje się został właśnie podczas międzylądowania zatrzymany. No tak, no, ale rozumiem, że nic nie wiem. Może prokuratura coś wiedziała na temat planów zmiany jego miejsca zamieszkania. Natomiast rozumiem, że po tym doświadczeniu z panem Kuczmierowskim, prokuratura już jest bardziej ostrożna, no więc tak to mogę tłumaczyć. Byłem szefem Agencji Rezerw Strategicznych, który został odnaleziony w Londynie i zatrzymany. Wydaje się, że to jest jasne. No trudno jest naprawdę dzisiaj uchylić się we współczesnym świecie przed wymiarem sprawiedliwości. No, ale Czarnecki uważa, że to jest polityczny teatr. Wszyscy się spodziewali, że chodzi o kilometrówki, bo europoseł zasłynął tym, że jeździł do Parlamentu Europejskiego, do Brukseli ciągnikiem siodłowym, kabrioletem w środku zimy, motorowerem, różnymi pojazdami. Okazało się, że ponad 800 tysięcy złotych wyłudził kilometrówek, przynajmniej tak twierdzi prokuratura. Nawet część z tego oddał. Tymczasem, jak donoszą media, chodzi o sprawę korupcyjną. Okazuje się, że prokuratura ustaliła, że żona europosła miała dostać doktorat w Collegium Humanum i pracę na tej uczelni, a w zamian Czarnecki miał lobbować u władz Uzbekistanu, żeby zgodziły się na stworzenie filii Collegium Humanum. Pan się spodziewał takich zarzutów wobec Czarneckiego, że prokuratura jednak poważne wobec niego ma zastrzeżenia? To jest jakaś nowa sprawa, dla mnie przynajmniej. Natomiast sprawa Collegium Humanum w ogóle, i tutaj, ponieważ no nie znam zaangażowania pana Ryszarda Czarneckiego w tę kwestię, to nie chcę tego komentować, no bo nie znam przecież zarzutów. Ale jednak problem Collegium Humanum, który został wielokrotnie opisany, gdzie w sposób bardzo łatwy można było otrzymać doktorat czy MBA, co dawało możliwość zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa, czy też w przypadku cudzoziemców, jak się ma MBA, no to łatwo jest dostać wizę, bo jest to kompetencja, która jest poszukiwana nie tylko w Polsce, ale w Europie, czyli umiejętność zarządzania na wysokim poziomie, że jednak powstał taki mechanizm, że... No, członkowie koalicji 15 października też robili tam studia. Między innymi, tak, oczywiście, między innymi wiceministra pracy Aleksandra Gajewska przyznała się, że ma stamtąd dyplom. No, widać z tego... Pani Roguska też... Magdalena Roguska. No to rozumiem, że należy się pytać o poziom nauczania w tej uczelni. Z tego, co czytałem, bo przecież nie miałem z nią nic do czynienia, tam te dyplomy były w dużej mierze fikcyjne. I na tym polega problem. I to jest pewien problem, też szerszy, mianowicie, że nasza nauka została w tym sensie takim biznesem, że jest bardzo dużo szkół w kraju, które zarabiają przede wszystkim na studentach zagranicznych. I rzeczywiście jest tak, że ci studenci dostawali wizę na przykład z Azji w oparciu o informacje, że będą studiować w Polsce, opłacali pierwszy czy drugi semestr i znikali. Wróćmy do Ryszarda Czarneckiego. Czy pana zdaniem rozliczenia przyspieszyły? Bo teraz rzeczywiście jest zatrzymanie Kuczmierowskiego, zatrzymanie Ryszarda Czarneckiego. Ja większe nadzieje, jeżeli chodzi o poznanie systemu korupcji w Polsce, wiąże z zatrzymaniem i ze zdaniami pana prezesa Kuczmierowskiego, bo on był rzeczywiście w samym centrum systemu. To była najbliższa osoba premierowi Morawieckiego. I RARS był takim wehikułem przecież różnego rodzaju transakcji, które były przez media opisywane nawet bardzo dokładnie. Czy zakup tych słynnych mateczek i respiratorów, czy jakichś innych rzeczy, które potem wyjeżdżały albo nie wyjeżdżały na Ukrainę. Agregaty dla Ukrainy, które miały jechać na Ukrainę, a później rozdawano je w kampanii PiS. No właśnie. I to jest w moim przekonaniu bardzo interesujące miejsce, gdzie zakładam, że pan Kuczmierowski będzie zeznawał i będzie informował o tym, w jaki sposób, jaki był mechanizm. Przecież też wiemy, i to też wiemy ze zeznań osób, które go obciążały, że on sam tych decyzji nie podejmował, że on bardzo często zwlekał z podjęciem decyzji i dopiero przychodził po jakimś czasie z rozwiązaniem problemu. Więc widać było, że w tej sprawie nie jest samodzielny, że kogoś reprezentował. Także zobaczymy. Szefowie dyplomacji USA i Wielkiej Brytanii, Antony Blinken i David Lammy, odwiedzili wczoraj Ukrainę. Czy Ukraina dostanie zgodę na użycie broni Zachodu przekazanej przez państwa zachodnie w głąb Rosji? Czy bardziej chodziło tutaj o jakieś rozmowy przyszłe, pokojowe, namawianie może do zawieszenia broni, do tego, żeby zakończyć wojnę w Ukrainie? O dwie kwestie. Jesteśmy w szczególnym momencie rozwoju sytuacji na froncie, kiedy Ukraińcy zdobyli kawałek, istotny kawałek ziemi rosyjskiej. A to się wszystko odbyło przed sugerowanymi rozmowami, które mogłyby doprowadzić do co najmniej zamrożenia konfliktu. I to jest ważny polityczny moment, ale także też wojskowy. Wiadomo, że Ukraińcy potrzebują wypełnienia zobowiązań Zachodu, jeżeli chodzi o dostawy broni, w tym broni chroniącej niebo, systemów obrony powietrznej. I wiadomo, że Ameryka w tym odgrywa kluczową rolę. Prezydent Zeleński nie tak dawno był w Ramstein w ubiegłym tygodniu, gdzie te kwestie były dyskutowane. No to była też szczególna wizyta, to było spotkanie ministrów obrony państw NATO, ale minister, ale prezydent Zeleński był na tym spotkaniu po raz pierwszy. A więc widać, że jest z jednej strony ofensywa ukraińska, aby uzyskać broń, aby uzyskać polityczne wsparcie, aby uzyskać zgodę przede wszystkim Stanów Zjednoczonych na użycie, i Niemiec, na użycie broni rzeczywiście na dalsze odległości, w głąb zaplecza frontu, który tworzą Rosjanie, bo inne państwa, które takie systemy dostarczają, tak naprawdę nie tworzą ograniczeń. Ale głównie tutaj chodzi o Niemcy i o Stany Zjednoczone, ale także z drugiej strony chodzi o ten moment przed kampanią wyborczą, czy właśnie w kampanii wyborczej przed wyborami amerykańskimi, gdzie na pewno dyplomacja amerykańska stara się, aby do wyborów uzyskać jakiś rodzaj porozumienia i co najmniej zamrozić konflikt, a więc... No ale jeśli oni dostaną zgodę na użycie tej broni w głąb Rosji, to będzie to eskalacja konfliktu, to może doprowadzić do eskalacji. No czasami eskalacja jest niezbędna, aby zachęcić drugą stronę do realistycznego patrzenia na rzeczywistość, mówiąc krótko, na doprowadzenia do stołu może nie tyle negocjacji, no co jakichś rozmów, które by doprowadziły do, jak mówię, tego zamrożenia. Ale dzisiaj to zamrożenie konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, bo to Rosja najechała Ukrainę, no czy wiązałoby się z utratą 20% terytorium przez Ukrainę? To jest stanowisko rosyjskie. Rosjanie nawet chcą pójść dalej, bo mówią, że mogą już zakończyć konflikt wówczas, kiedy opanują wszystkie obszary należące do obwodu donieckiego i ługańskiego. Natomiast i Zaporowskiego. Natomiast oczywiście mówimy tutaj o zamrożeniu konfliktu, a nie o żadnym traktacie pokojowym. Ukraina nie uznaje w jakikolwiek sposób okupacji tych ziem czy Krymu. My też nie uznajemy i nie uznamy, bo nie godzimy się na zmiany terytorialne dokonywane za pomocą wojny. Niemniej jakiś rodzaj zamrożenia konfliktu mógłby być w interesie obu stron, bo przecież widać wyraźnie, że ten konflikt już prowadzony jest na granicy możliwości Ukrainy, ale także przecież Rosji. To, co mówię o Ukrainie... Rosja właśnie dostała 200 pocisków z Teheranu. No tak, no, Rosja ma swoje zaplecze. Jest Korea Północna, która dostarcza milion pocisków. Jest Iran, który dostarcza nie tylko pociski, ale także szachedy, drony, które biorą udział w tej wojnie. Są Chiny wreszcie, które nie dostarczają broni, ale produktów podwójnego zastosowania, czy też takich komponentów, które są dla Rosji niezbędne, aby utrzymać serwis swojego uzbrojenia. Także to nie jest tak, że Rosja nie ma jakiegoś zaplecza międzynarodowego do prowadzenia tej wojny. Ale jednak myślę, że i w interesie Kijowa, i w interesie Moskwy jest znalezienie jakiegoś rozwiązania, które pozwoliłoby ten konflikt zamrozić. Na pewno w interesie odchodzącej administracji Bidena. Zobaczymy, czy będzie ona kontynuowana przez Kamalę Harris, czy zostanie zastąpiona przez Dzisiaj Antony Trumpa. Blinken ma się spotkać z Donaldem Tuskiem, z premierem polskiego rządu, z Radosławem Sikorskim, szefem MSZ-u. O czym będą rozmawiać? Przede wszystkim o Ukrainie, bo to jest najważniejszy temat. Dlatego, że dzisiaj nasze stosunki sojusznicze polegają na tym, żeby w dużej mierze, czy też w dużej mierze polegają na tym, aby wzmocnić Ukrainę, bo obrona Ukrainy i obrona jej międzynarodowych praw do terytoriów. Ale z czymś konkretnym przyjedzie do Polski? Na pewno będziemy rozmawiali o tej kwestii związanej z użyciem broni amerykańskiej na zapleczu frontu. A my jesteśmy za tym. My jesteśmy absolutnie za. Więcej, uważamy, że Ukraina powinna być wzmocniona systemami obrony powietrznej, jak Zachód obiecywał. Jestem przekonany, że takie możliwości istnieją również po stronie amerykańskiej. Będziemy rozmawiali o sojuszu, o NATO, o tym, w jaki sposób spowodować, żeby te wszystkie zamierzenia, które zostały podjęte na poprzednich szczytach, ale także na tym ostatnim w Waszyngtonie, zostały zrealizowane. No to jest cały obszar tematów. Także, jak rozumiem, będziemy rozmawiali o energetyce jądrowej, bo to jest też jeden z obszarów, który nas blisko łączy. Był pan już na spowiedzi u premiera Donalda Tuska? Nie, panie redaktor. Spowiedź to jest... Rozumiem, że to jest taka przenośna, ale... Nie moja. Wiem, panie redaktor. Donald Tusk mówi, że... Spowiedź rezerwuje do kościoła. Tak. No, pan, nie będzie się pan spowiadał przed Tuskiem? No rozumiem, że chodzi o konstytucyjnych ministrów. Ja jestem wiceministrem. Ale jeżeli pani by mnie zapytała o to, co zrobiliśmy w ciągu ostatnich 9 miesięcy, jeżeli chodzi o wzmocnienie obronności Polski, no to tutaj efekty są jasne. Zawarliśmy szereg umów wykonawczych. Ma pan 30 sekund. Szereg umów wykonawczych na dostawy broni. Wzmocniliśmy sojusz wynikiem szczytu w Waszyngtonie. Wzmocniliśmy wsparcie dla Ukrainy. Ale ciągle nie ma w Polsce ustawy o ochronie ludności cywilnej. Zakończyliśmy i tutaj to była moja rola w Ministerstwie Obrony, aby reprezentować ministerstwo w pracach nad tą ustawą. Zakończyliśmy te rozmowy i ustawa niedługo pójdzie do zatwierdzenia przez Radę Ministrów, a następnie szybko do Sejmu i to będzie fundamentalna ustawa, która bardzo silnie wzmocni nasze bezpieczeństwo, takie powiedziałbym obywatelskie, miejmy nadzieję, cywilne. Że będzie, bo już od miesięcy o niej rząd mówi, ale to, negocjacje trwały dobrze, że ta ustawa była przygotowywana przez pewien czas, bo naprawdę jest ważna, jest skomplikowana i dobrze, żeby nie była. Kończymy, ale proszę z nami zostać. Przechodzimy na stronę internetową Trójki, na YouTube'a. Naszym gościem był Paweł Zalewski, ale z nami zostaje i będziemy rozmawiać między innymi o tym, czy Polska 2050 zrezygnuje ze swojego kandydata w wyborach prezydenckich. Zapraszamy do reklamy. Barbara, zgadnij co to. Niskie ceny tuju, niskie ceny tuju. Wiem, Marian, wiem, to urodziny w Media Expert. Tak jest. Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna suszarka Electrolux, pompa ciepła, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Menopauza? Nagle robiło mi się gorąco i byłam ciągle wściekła. A ja przytyłam. No i te koszmarne, nieprzespane noce. Pomógł mi dopiero Duofem. Suplement diety Duofem na menopauzę jest dopasowany do dobowego rytmu i potrzeb. Tabletka na dzień skutecznie łagodzi uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwala kontrolować wagę. A na noc zapewnia spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Wow, nowe auto? Nowa Cupra Formentor. Niezła. Polecasz? Pewnie, ale nie polegaj tylko na mojej opinii. Auta musisz spróbować, a jazda testowa do niczego nie zobowiązuje. Tylko kiedy znaleźć na to wszystko czas? Masz dobrą okazję. Na Cupra Days salony są otwarte dłużej. Są już w nich nowe Formentor, Leon i Tavascan. A dla tych, którzy się zdecydują na auto, będzie coś ekstra. Przyjdź na Cupra Days i poznaj nowe modele. Od 12 do 14 września. Umów jazdę testową już teraz. No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO. Żegnamy reklamy. Pół godziny pozostało do dziewiątej, to czas, by wyjechać na polskie drogi. Kuba Domoracki, Radio Nawigator Trójki. Poważne utrudnienia na autostradzie A4 w województwie opolskim, gdzie pomiędzy węzłami Opole Południe i Opole Zachód doszło do wypadku busa. W tym zdarzeniu jedna osoba została ranna. Jezdnia w kierunku Wrocławia na 231 kilometrze została całkowicie zablokowana i ten fragment należy omijać przez Opole. Całkowicie zablokowana w obu kierunkach jest Krajowa Dziesiątka w Zachodniopomorskiem, w pobliżu miejscowości Skotniki, to pomiędzy Wałczem i Kaliszem Pomorskim. Ciężarówka zderzyła się tam z autem osobowym i ruch kierowany jest na objazd trasami lokalnymi. Na A1 bez zmian pomiędzy węzłami Kutno Północ i Kowal, gdzie na kilometrze 218 auto ciężarowe wywróciło się na jezdnię. Zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Trójmiasta. Dziękujemy za te informacje, a teraz najważniejsze wieści z kraju i ze świata w skrócie serwisu Agnieszka Drost. Rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński wezwał osoby zamieszane w sprawę Kolegium Humanum, aby same zgłaszały się do Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Warto przypomnieć o klauzuli niekaralności, napisał Dobrzyński na platformie X. Ci, którzy chcą skorzystać z tego prawnego dobrodziejstwa, powinni sami przyjść do CBA i ujawnić wszystkie okoliczności przestępstwa, zanim CBA przyjdzie do nich. Koniec cytatu. Wczoraj w sprawie Kolegium Humanum został zatrzymany były europoseł PiSu Ryszard Czarnecki oraz jego żona. 13 osób rannych, brak prądu i brak bieżącej wody to skutki rosyjskiego ataku na Konotop w obwodzie sumskim. Rosjanie zniszczyli infrastrukturę energetyczną miasta, służby pracują nad przywróceniem prądu przede wszystkim w szpitalach i wodociągach. Nie wiadomo kiedy elektryczność wróci do prywatnych domów, woda będzie rozwożona co godzinę. Aktywistki klimatyczne, które w marcu zakłóciły koncert Filharmonii Narodowej, stanęły przed warszawskim sądem. Przyznały się do czynu, argumentowały to koniecznością zwrócenia uwagi polityków na kryzys klimatyczny. Kilka minut po wyjściu z sądu zablokowały ulicę Marszałkowską. Dołączyło do nich kilkanaście osób z grupy Ostatnie Pokolenie. Elementy nieposłuszeństwa obywatelskiego, którym się posługujemy, to są środki, których aktywiści klimatyczni zaczęli używać dopiero w ostateczności. Na początku były prośby, na początku był młodzieżowy strajk klimatyczny, młodzież wychodziła na ulicę w piątki. To nie starczyło, po prostu nas nie słuchali. Ostatnie pokolenie domaga się od rządu przeniesienia środków z budowy autostrad na transport publiczny i tanie bilety. W marcu grupa wystosowała list do premiera Tuska z postulatami. Więcej informacji w serwisie o 9. Południowo-zachodnia Polska dziś ostrzegana przed możliwymi ulewnymi opadami, możliwe powodzie błyskawiczne, możliwe podtopienia. Jak sytuacja w tych okolicach wygląda teraz? 2 2 i 7 3. Jadę w tej chwili z Kłodzka do Nowej Rudy. Mokro, szaro, buro, 9 stopni na blacie w samochodzie, a jeszcze w niedzielę było tak pięknie i przyjemnie. Trzymam się ciepło, jestem ciepło ubrana, także wszystkim też, jak to mówią, pogoda zawsze dobra, tylko my źle ubrani. Rzeczywiście, cieplej dziś trzeba ubrać się w zachodniej połowie kraju, bo miejscami będzie tam dziś tylko 10 stopni Celsjusza. We wschodniej połowie Polski cieplej, nawet nieco powyżej 20 stopni. To jest audycja poranna. Zapraszamy do Trójki, w której mówiliśmy dziś m.in. o sytuacji i zmianach na ulicy Woronicza w Warszawie po tragicznym wypadku sprzed niemal dokładnie miesiąca. No i w tym kontekście także pytałem Państwa o Jaworzno, które podobno jest bardzo bezpieczne, jeśli chodzi o sytuację na drogach. Ja również jestem mieszkańcem Jaworzna. Sytuacja w Jaworznie jest dosyć dobra, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, ale nie wynika tylko z inwestycji w infrastrukturę i w kameralizację ulic. Jest też pochodną tego, że nasze miasto zamieszkuje gdzieś koło 80 tysięcy osób. Natomiast powierzchniowo kiedyś Jaworzno było w dziesiątce największych miast pod względem obszaru. Nie wiem, jak to teraz wygląda dokładnie, więc na pewno nie można tego porównywać do aglomeracji. Ale żeby nie było, że jest tylko kolorowo... Kierowcy w Jaworzno mają taki dziwny zwyczaj puszczania osób, które wyjeżdżają z dróg podporządkowanych. No jest to takie trochę niebezpieczne, moim zdaniem, uprzejmość uprzejmością, ale to są zachowania, których się człowiek nie spodziewa, tak? Tak, uprzejmość uprzejmością, ostrożność tutaj chyba jednak najważniejsza, choć nie tylko Jaworzno komentuje ten drogowy temat. Mieszkańcy Kujawsko-Pomorskiego tak naprawdę są wykluczeni komunikacyjnie, bo nie ma żadnego transportu publicznego. Kupują samochody, które kosztują 2000 zł. Są to po prostu złomy. Prawdopodobnie przyczyną wielu wypadków jest właśnie to, że stan tych samochodów jest okropny. Bardzo możliwe, choć pamiętajmy, że brawura kierowców i niedostosowanie prędkości do warunków na drodze, do tych ograniczeń przede wszystkim, to jest chyba najczęściej przyczyna wypadków na drogach, także tych śmiertelnych, tych tragicznych. Drodzy Państwo, 25 minut do godziny 9, już za chwilę u nas mniejsza gra, więc zapraszam. Można już teraz dzwonić, 2 2 i 7 3, zapisać się do mniejszej gry, zagrać, może zwyciężyć i wybrać utwór na zakończenie poradnej audycji w Trójce. Zawsze to nie lada gratka, a dziś ostatnia taka okazja w tym tygodniu, bo przecież w piątki mniejszej gry nie ma. A teraz hit sprzed lat, Somebody That I Used To Know. Like when you said you felt so happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and it's an ache I still remember. Like resignation to the end, oh yeah. 20 minut do 9. Mniejsza gra. Czyli pojedynek słuchaczy, jak już mówiłem ostatni w tym tygodniu i tymi, którzy zmierzą się w tym pojedynku, są pan Piotr z Warszawy. Dzień dobry. Dzień dobry. I pan Tomasz z Pabianic. Dzień dobry również. Witam serdecznie. Panowie, proszę o uścisk dłoni przed grą. A, odbył się, udało się, wirtualnie. Mocne, dokładnie. Wirtualny uścisk dłoni, proszę panowie dzisiaj o zasady fair play i ich przestrzeganie, rzecz jasna. I będziemy losować, pan Piotr zgłosił się jako pierwszy, więc wybierze orzeł czy reszka, choć dziś akurat to nie będzie orzeł czy reszka, bo dostałem od wydawcy bardzo ciekawą monetę. Po jednej stronie jest manat, a po drugiej napis ZO Wrocław. To manat czy ZO Wrocław, panie Piotrze? Zdecydowanie manat. Ojej, ojej, na podłogę aż poleciało. Ale jest ZO Wrocław. Więc to pan Tomasz wybierze, czy odpowiada jako pierwszy, czy jako drugi. Spróbuję jako pierwszy. Pan Tomasz bierze dziś pierwsze pytanie na siebie. Pan Piotr będzie odpowiadał jako drugi. Tak zdecydował los. Tak zdecydował los, panowie. Muszę tę monetę odłożyć bezpiecznie i pamiętać, żeby Michałowi oddać, choć piękna, rzeczywiście. Panie Tomaszu, pytanie numer jeden. Dziś w porannym zapraszamy do trójki. Jeszcze będziemy mówić kilka słów na temat powolnego odchodzenia od jednej z najbardziej rozpoznawalnych tradycji hiszpańskich, czyli korridy. No, korrida, wiemy o co chodzi. A jak nazywamy śmiałka, który mierzy się z bykiem podczas korridy właśnie? Toreador. O, jaki akcent piękny jeszcze mi się podobał. To pewnie tak właśnie należy wypowiedzieć. Pewnie też korrida jakoś inaczej się mówi niż ja, ale szczerze mówiąc nie wiem dokładnie jak. Czy pan wie, panie Tomaszu? Korrida? No, to jak chyba... się inaczej? Czy to... No, myślę, że tak się tak po prostu, no dobrze, nie będziemy tutaj kombinować z tymi akcentami i szukać jakichś, nie wiadomo jakich rzeczy wymyślać. Dobrze, jest punkt zapisany. Panie Piotrze, teraz pytanie do pana. Stanisław Lem wielkim pisarzem był, o, parafrazując, ale co do tego chyba nikt nie ma wątpliwości. Jego książki przetłumaczono na ponad 40 języków, osiągnęły łączny nakład ponad 30 milionów egzemplarzy. Ale też prace Lema doczekały się kilku ekranizacji, w tym jedna z książek na ekrany trafiała nie tylko jeden raz. To powieść, która wyszła spod pióra pisarza w roku 1961. Najpierw była zekranizowana w latach 60., później w 70. przez Andrzeja Tarkowskiego, a także w roku 2002 i w tej wersji w rolę doktora Chrisa Kelvina, czyli główną postać, wcielił się George Clooney. Jaki jest tytuł tego filmu, no i też samej powieści? Lema nie znam, to dobrze, natomiast jedyny tytuł, jaki mi przychodzi na myśl, to Solaris. To bardzo dobry, dobrze to przyszło na myśl. Tak, to dokładnie Solaris czy Saliaris, jak mawiali w tych pierwszych ekranizacjach. Tam postać Harry też tak dziwnie akcentowana, skoro przy tym jesteśmy, ale nie będę próbował naśladować wersji Lema po rosyjsku. Jest 1-1 i pytanie do pana Tomasza. Panie Tomaszu, nie tylko Stanisław Lem urodził się 12 września, ale też 12 września odbyła się wielka bitwa w 1683 roku. Wojska pod dowództwem Jana Sobieskiego, mówiąc kolokwialnie, spuściły łomot armii Imperium Osmańskiego pod Wiedniem. Ważne to wydarzenie w historii Europy. No i ważna postać, Jan III Sobieski. A jak nazywała się małżonka Jana III Sobieskiego, w której objęcia wpadł po powrocie ze swojej wojennej wyprawy? Marysieńka? Zaliczamy tę odpowiedź. Maria Kazimiera, Marysieńka, rzecz jasna, też pewnie ważna postać, no bo utrzymać przy zdrowiu psychicznym króla i być dla niego wsparciem, to dopiero musiało być wyzwanie, a nie tam pokonać Turków pod Wiedniem. To każdy by potrafił pewnie. Tak jest. Panowie, punkt dla pana Tomasza jest 2-1. Ważny moment, bo pan Piotr z Warszawy spróbuje zremisować, doprowadzić do dogrywki. Panie Piotrze, dziś w Łodzi akurat zaczyna się festiwal, który jest wielkim świętem branży muzycznej. Oznacza występy gwiazd polskiej sceny, no ale także ekscytująco zapowiadające się debiuty. Mowa o Great September. Impreza odbywa się pod trójkowym patronatem. Ja zachęcam do słuchania uważnie trójki, bo będziemy bardzo skrupulatnie przekazywać państwu to, co najciekawsze na Great September. Ale dobrze, do rzeczy, panie Piotrze. Panie Piotrze, tak, to pan Piotr odpowiada. Panie Piotrze, jak nazywa się organizator festiwalu Great September? Odpowiem... Warto słuchać właśnie państwa. Mm-hmm. Zdaje się, była o tym mowa wczoraj, przedwczoraj, jeśli dobrze pamiętam, to Artur Rojek. No tak, to się chwali właśnie. Słuchanie trójki podpowiada czasami nam odpowiedzi w mniejszej grze. Inaczej bym nie wiedział. To się zgadza. A ja już chciałem podpowiadać, że to dawny lider Mysłowic. Nie było to potrzebne. To byłoby za proste. Na szczęście. O, to już w ogóle byłoby rzeczywiście za łatwe. Tak, nie będziemy robić za łatwych pytań. Ha, i proszę dziękować za to panu Piotrowi na przyszłość. Nie będzie zbyt łatwych pytań w mniejszej grze. Ale panowie, dzisiaj na tyle łatwo, że jest 2 do 2, jest dogrywka. Dogrywka, w której odpowiadamy na pytanie. Na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy. Ale dziś myślę zmienimy troszkę konwencję tego pytania. To znaczy ja opiszę pewien przedmiot. Jednym zdaniem, powiedzmy dwoma. Jeśli żaden z panów nie odpowie, to później pojawią się kolejne podpowiedzi. Możemy się tak umówić? Super. Aż do odpowiedzi już poprawnej na to pytanie. Tą odpowiedzią będzie nazwa tego przedmiotu. Panowie, kto pierwszy, ten lepszy. Ten przedmiot jest czerwony, cylindryczny, może być różnych rozmiarów, a zawartość jego podaje się w kilogramach. Ktoś próbuje? Czerwony, cylindryczny. Mhm. Ja chyba poczekam na podpowiedź. Dobrze, panowie chyba czekają, tak myślę, na kolejną podpowiedź i szykują się do szybkiej odpowiedzi. Podpowiedź numer 2. W świetle prawa ten przedmiot musi znajdować się w każdym biurze czy samochodzie. Była pierwsza odpowiedź, a więc mamy zwycięzcę. Usłyszałem to w prawym uchu, więc zakładam, że pan Tomasz. Dokładnie. Dobrze odpowiedział. Tak, to się wszystko zgadza. Tak mi to tutaj poukładał realizator Maciek, bo czasami te głosy, panowie, to są bardzo podobne w słuchawkach. Fanfary wygrały, pan Tomasz zwyciężył. Gratuluję, panie Piotrze, dziękuję bardzo za udział. Ja również panu Piotrowi gratuluję udziału. Gratuluję także. No, tutaj ułamki sekund decydowały. Dziękujemy panu Piotrowi, a pan Tomasz może nam teraz powiedzieć, który utwór zakończy poranną audycję i komu go zadedykuje i kogo pozdrowi na przykład. Pozdrawiam całe Babianice. Pozdrawiamy dodatkowo również. Piotrków Trybunalski, z którego się wywodzę. A ja też się wywodzę z Piotrkowa, pozdrawiam serdecznie. No proszę, proszę, po sąsiedzku. W każdym bądź razie bardzo proszę o utwór Davida Bowie, Starman. O, ja się też wywodzę z Piotrkowa, też bym zagrał Starmana dzisiaj przy okazji tych super kosmicznych tematów. Super. Ale to nie było ustawione, nie, spokojnie, nie. Tu nie było żadnej ustawki. Od 30 lat mieszkam w Fabianicach, ale dalej sentymentalnie jestem związany z Piotrkowem Trybunalskim. Panie Tomaszu, bardzo, bardzo dziękuję za udział w mniejszej grze. Gramy Błażej Król teraz u nas. Ani trochę czubię, ale zrzucę to dziś na głupotę. Mówię, ale to drugie jest chyba złotem. Tu wiem, teraz muszę postawić dwukropek. Błażej Król, nic nowego, to w Trójce, mamy 11 minut do 9 i jeszcze Państwa głosy w sprawie pomysłu brytyjskiego, żeby oznaczać także produkty żywieniowe podobnymi ostrzeżeniami przed szkodliwymi substancjami i takimi podobnymi do tych z paczek papierosów. Przede wszystkim na alkoholu powinno być takie ostrzeżenie, że jest to trucizna i prowadzi do uzależnień. To jest bardzo dobry pomysł. Cukier w słodyczach, w czekoladzie i tak dalej, no to jest bardziej kwestia edukacji, bo to jest oczywiste. Problemem bardziej jest cukier ukryty w produktach, w których się nie spodziewamy, czyli w wędlinach, w serach, w jakichś sokach. Ile razy się słyszy, że o, jeszcze 40 lat temu to było jedzenie, chleb z cukrem. No ale to był, ten cukier był taki widoczny i oczywisty, tak? A teraz jest go mnóstwo ukrytego. Zapraszamy do Trójki. I jeszcze jeden temat na dziś. Hiszpański rząd zlikwiduje Narodową Nagrodę za Corridę, czyli tradycyjną walkę z bykami. To decyzja lewicowego gabinetu premiera Pedro Sancheza. Ona zirytowała zwolenników kontrowersyjnych wydarzeń typu Corrida, ale spotkała się z aprobatą obrońców praw zwierząt. Rzecz jasna. O szczegółach Michał Strzałkowski. Dziś corrida, czyli walki z bykami na wielkiej arenie, kojarzy się nieodmiennie z Hiszpanią. Zwłaszcza na południu tego kraju swoje Plaza de Toros, czyli place byków, ma niemal każde większe miasto. Do końca jednak nie bardzo wiadomo, skąd w ogóle corrida się wzięła. Jedne teorie mówią, że walki z bykami zapoczątkowali Arabowie i to oni sprowadzili tę rozrywkę na Półwysep Iberyjski. Druga teoria dotyczy możliwych rzymskich lub kartagińskich korzeni walk z bykami. Wiadomo jedynie, że pierwsza oficjalna korrida odbyła się w Hiszpanii na początku XII wieku na cześć króla Alfonsa VIII. Kiedyś koridy przyciągały tłumy, ale dziś wielu Hiszpanów jest przeciwnych walce, w której śmierć byka jest niemal pewna, a zanim do niej dojdzie, zwierzę jest ku uciesze tłumu prowokowane i rozjuszane, a potem dźgane ranzami i włóczniami, aby je osłabić. Choć wielkim zwolennikiem koridy jest były król Hiszpanii Juan Carlos, który podkreślał, że jest to widowisko, w którym chodzi przede wszystkim o choreografię, kostiumy i muzykę, to jednak kolejne miasta rezygnują z organizowania walk z bykami, a w Katalonii od 12 lat koridy są w ogóle zakazane. Teraz lewicowy hiszpański rząd zrezygnował z przyznawania corocznych państwowych nagród dla najlepszych toreadorów. Duża część społeczeństwa odrzuca walki z bykami, bo uważa je za przemoc wobec zwierząt, która jest nie do zaakceptowania. Przeprowadziliśmy konsultacje społeczne. Aż 90% ich uczestników chciała, aby zakończyć finansowanie przemocy wobec zwierząt ze środków publicznych. Spełniamy te oczekiwania. Wyjaśnił hiszpański minister kultury Ernest Urtasun. Sami Hiszpanie rzadko oglądają koridę. Z badań opinii publicznej wynika, że w ciągu ostatnich 3 lat na Plaza de Toros wybrało się tylko 2% z nich. Częściej koridę oglądają zagraniczni turyści. Odbija się to zresztą na liczbie organizowanych spektakli. Jeszcze w 2007 roku było ich w całej Hiszpanii rocznie prawie 3000. W zeszłym roku niewiele ponad 1500. Odbywa się więc niemal 2 razy mniej korid niż jeszcze kilkanaście lat temu. Ale nie wszyscy popierają rezygnację z walk z bykami. Dla opozycyjnej obecnie w Hiszpanii prawicy korida to kilkusetletnia tradycja, która nie powinna znikać, ale być wspierana przez państwo, tak jak taniec flamenco czy sztuka ludowa. Politycy konserwatywnej partii ludowej czy skrajnie prawicowej partii Vox zapowiadają przywrócenie państwowych nagród, jeśli dojdą do władzy. To jest nasza tradycja. Balbacete czy Toledo stoją wspaniałe zabytkowe areny walk byków. Corrida to też jest taki kulturowy zabytek, a zabytki się chroni i przechowuje dla kolejnych pokoleń, a nie wyburza. Mówi Francisco Núñez, lider partii ludowej w autonomicznej wspólnocie Castilla-La Mancha, czyli jednym z tych regionów Hiszpanii, gdzie odbywa się obecnie najwięcej korrid. Walki z bykami odbywają się też w niektórych regionach Portugalii, w graniczącej z Hiszpanią części Francji oraz niektórych krajach Ameryki Południowej, na przykład w Meksyku, Ekwadorze, Wenezueli i Peru, a także w północnoafrykańskim Maroko. Kiedyś korrida odbywały się też w Kolumbii, ale obecnie kraj ten się z tego wycofuje, a całkowity zakaz walk z bykami wejdzie w życie za 2,5 roku. Ta relacja kończy poranną audycję w Trójce. David Bowie na muzyczne pożegnanie zgodnie z decyzją pana Tomasza. Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll, not a soul is there. Then the loud sound that seemed to fade came back like a slow voice on a wave of fate.